اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له, اے لوگو وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو شخص بری فال نکالتا ہے. آج گاڑی پہ نکلا, پراڈو پہ بیٹھا ہے, کالی بلی سامنے سے گزری, پیچھے ہٹو, آج آفس نہیں جائیں گے. ارے کیا ہو گیا, کالی بلی گزر گئی, گاڑی پہ نکلا اچانک سے کوا اوپر سے گزر گیا. کہا نہیں نہیں آج آفس نہیں جائیں گے, آج برا دن لگتا ہے. ارے کیا وجہ ہے, کالا کوا گزر گیا, کچھ سفید کوا بھی ہوتا ہے یا کیا کرے, اوپر سے اس نے گزرنا ہے, کو گاڑی کے نیچے سے بھی کوا کبھی گزرا ہے اور ساری کالی بلیوں کو سفید پینٹ کروا دیا جائے. ایسے عقیدے کا انسان جو غلط فال نکال دیتا ہے اور نحوست سمجھتا ہے اور سمجھانے والا دونوں امت سے خارج, جو کہانت کرتا ہے کہانت کروانے جاتا ہے, جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے, سب کے سب اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے خارج, یہ میرے دین پہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا من اقتبس علما من النجوم, جو علم نجوم سیکھتا ہے, اقتبس شعبة من السحر, اس نے جادو سیکھا, جادو کرنا بھی حرام اور جادو کروانا بھی حرام. بلکہ حکم یہ ہے حد الساحر ضربة بالسيف, کسی جادوگر کا پتہ چل جائے حکومت وقت اس کی گردن تن سے جڑا کر دے, جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. جب ایک عورت کا پتہ چلا یہ جادوگرنی ہے تو اس کی سزا کیا تھی, اس کی گردن اڑا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, نہا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن, لوگوں کتے کو بیچ کر قیمت لینے سے منع کیا. اللہ کی نافرمانی, بغاوت, بدکاری کروانے کے بعد اجرت لینے سے منع کیا, یہ بھی حرام, اجرت بھی حرام. وحلوان الكاهن, اور کسی کاہن جادوگر کے پاس جا کے باتیں پوچھنا, پھر اس کو شریری دینا, اس کو اجرت دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, اس کو حرام کرا دیا.